الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون سورة قصص کی اولی حصہ ذکر شیوا چاوی کی دون صالح السلام واقعہ دا اولنا تر اخرہ پوری دا دوائیم حصہ ذکر کی دیکھ تصدیقات تھی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقات مطلب سو چکم خلق ستا دا رسالت اقرار نکی رسالت نمانی ماغی دی تنگوری چدا تا دا کمی زمانی واقعات بیانے پخوانو قومنو پخوانو انبیاءو دا تا تسنگ معلوم شو دا تا تا پا وحی سر معلوم شوی نبت چی وحی کیگی نو دا در رسالت دلیلی دا در رسالت تصدیقی نو دیده که سلور زلا دا لفظ راوڑی چه ما کنتا تب کوئی تور که نوی تب کوئی تور که جانب غربی که نوی موسیٰ علیہ السلام تعالی وحی کولا او تو پا مدین کے نوی چاگی باندے دید اللہ کتاب بیانو او سر دینا چی واقعات تول صحیح بیانے دا دلیل استاد رسالتو تصدیق دے اگر که خلق نمانی تدی که واسلور تصدیقاتی چه اغیی که نفی راغلی دا چه پیغمبرات تنوی پاغا وقت که موسیٰ علیہ السلام تا اللہ آوازو کو تنوی پاغا وقت که چه موسیٰ علیہ السلام لا اللہ پیغمبری ور کولا تنوی پا مدین کی چاگی بایند اللہ کتاب لستو او تنوی حاضر دا سلور دل سلورم دل دے حاضر نوی او بیان دا سکے لکہ حاضر نداتا توحی کی گی دید تصدیقات فید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحوال بکی اکثر دا موسیٰ علیہ السلام دی زکاول کی داغنا دلیل نقلی پیش کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یقناً منور کرے موسیٰ علیہ السلام لا کتاب توریت من بعد ما اهلکنا القرون الاولا ودا پس داغینا چه هلاک کرل منگا قومنا رنبنی یعنی بیا قوم ندی حلاک شوی تورات تنازلی دو نفس اجسم را حلاک شوی دی نو آغا مخ کے حلاک شوی دی تا وجه سوا چه مخ کے قومنا اللہ پا عذابونو سر حلاک کری دی او دی امت کے عذابونا نون و جہادونا تا هم عذابی چه دو مسلمانان دلاس نه حلاکی بخانو قومنو کیولی جہاد نو زکا چگی کی ٹول کافرانو نو مسلمانان خنو چگی جہاد کڑوی اگی سرا ٹولیو کافرو اگی کی بسنگا جہاد کی دو چې قوم د نوح علیه السلام کې څورم مسلمانان سو کوی اتو او سو کوی سلویختو نو دیو جهاد کوم ټول قوم سره تاسو د حضرت علیه السلام صالح علیه السلام د دې انبیا په وخت کې کډیر مؤمنان اتیا سل ناوی کی جہاد نشکے دے کن اللہ پہ عذاب راوست او بنی اسرائیل کو رستم بیادا سیو چی مومنان دیر شویو ناوی کی جہادو نراغلیو کن ایک اتوالوت واقعی چی بیان شوا دیوشا علیہ السلام حال زکدیک بیا مسلمانان دیرو نو بس قتالو جہاد ادغا سے دی امت حال ام دے چې 313 تور سيزنو الله ته حکم د قتال وکړ یقینا ورکړیو موسی عليه السلام له کتاب فزاوی چې لاکل مونږه قوم نړم بني د څنګه کتابو بصائر للناس یو صفات یې ځانې چې د خلقو لپاره دلیلونه په توحید باندې دی شعره دا عقایدو تا ذکر دلیل دا توحید دا پاری ناغی که دا عقایدو اسلاو بسوائر لنناس وہدن او باغی که هدایتو اغی که رناو اغی که اسلاو دا عمل دا مقام دا عملو فرحمتن اغی که رحمتو دا آخرت چه دا دغی پوجبان دی اللہ بندیان لجنت ورکی نمز آسمانی کتاب د دریوارو خبر د پارا کافی شکنه کافی ام دا اصلاح دا عقیدی دا پارا ام دا اصلاح دا عمل دا پارا ام دا آخرت دا رحمت او دا جنت دا پارا کلار او رحمت او دی دا پارا چه تاسو عبرت حاصل کئیم دا اس تصدیقات شروع کئی وما کنتا بجانب الغربی نویتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاغ طرف باندی چاگا مغرب طرفو دکوی تور مغرب طرف دکوی تور دکاگی تا غربی علاقہ ویلش اغا موسیٰ علیہ السلام کم غربان دے چو موسیٰ علیہ السلام تا وحی کیدان ناغیتا جبل غربی ویلشی او جبل تورو چا غلطا کیو او کم غر چی باغی کی نبی علیہ السلام تا وحی شویوان چاگی که غار حرا دے ناگی تا جبل نور ویلشی نستاو دا اغا دا وحی مقام یوشان دے پنم کے اغا جبل تور او دا جبل نور دے غار حرا جبکے دے خلق و تخیجی کا نخوا ننوی تو پا طرف دا مغرب از قضوین آئلامو سل امران کله چې مونږ ورو له موسی علیہ السلام ته فیصله چې زلال شاه فرعون ته او دا معجزې ځان سره واخله پما كنت من الشاهدين دا زویم دی نوې تو په غزه کې د حاضرینونه ال تکوی تور کې حاضرین هو موسی علیہ السلام او ملائک ته پکې نوې کنا او دا څنګه چې دا غزه رسالت تصدیقات دي دا غسه رد دي د هر زمانه پاو جاهلان او خلکو چری پیغمبر عرض حاضر ناظر دي عرض کې نو قرآن دې نه کتل کنه نی مانی دا خو سيو زين اپ دې یو ځای کې الله سلور ذلوي لي 94 ولكن انشأنا قرونا لیکن الله ایمونګه پیدا کړی پیړې قومونه ملکونه فتتاول علیهم العمر ډیره اوږده شوا پاغي باندې زمانه د جهل څوک پیغمبر رانه ډیر وخت شو د جهالت هغه زمانه اوږده شوا کله جهالت وخت وګت شنو خلق گمراهی وما كنت ساويا في اهل مدين او نوي توسيدن كه په مدين کې تتلو عليهم اياتنا چې تا تلاوت کول او تا بیانول پاري زمون غاياتنا او شعيب عليه السلام او تي داسې بیانې لکه چې تا لوستي تاسوګه چې تا توحي شوې ده ولكننا كنا مرسلين لیکن مونږ یو لیګون کې پیغمبران په هر وخت کې نو په دغه وخت کې شعیب علیه السلام لیګلو مونږ یو خار او یو زمانہ خالی نه پرېږي لکه چې تم راو لیګلې مکی معظمی ته په دې دور کې نو په دغه سي په هر دور کې پیغمبران لیګلو قومونو ته کنه لازمونگا سنتی ولیکننا کننا مرسلی وما کنتا بجانب تور او نوی توپا ترب دکوی تور اذنا دینا کلچ مونگا آواز کلیم صلی اللہ علیہ السلام تا دا سلورم ذل شخا او دل تمرات تینا اغد موسیٰ علیہ السلام حالت تے ویو اغاو چی وحی و تکیدہ او یو اغاو چی بیعتلیو دا تورات تراغستو دا پارا ذکر دو ذلہ ذکر کو ولیکن رحمتا من ربکا لیکن دا رحمت تے دا لفستانا په مخلوق باندې چې انبیاء تر لیږي لتنذر قوم ما تام من نذير من قبلک چې یو رته داسې یو قوم عرب چې نذر غلي دي تایرون کې مخکستانه لعلهم يتذكرون دې په اړه چې دې عبرت حاصل کړي دا تصدیقات آخر کې الله په خپل ذکر وکړه لکه رحمتا من ربک ما استاد رسالت او نبوت د دې امت لپاره یو رحمت جوړ کو هغه د دې چې تبا نذیر او بشیر خلق ویاره اوس حکمت ذکر کوي د بعثت چې الله رب العزت حکمت په دې را لګلو د انبیاو کیسو کده نوې را لېګل نو څه چلبو نو زه مخکې بار بار بیان کړی چې بیا به خلکو الله ته ګیله کوله چې مونږ ته څوک نو را لېګل نو ولولا ان تصيبهم مصيبه مما قدمت ايديهم کنه وې دا خبره چکله اورسی دي تاسو مصیبت او سعذاب په سبب دا وی ګناونو چې مخکې کړی دي لاسونو دي فیقولو او دی بیا وایي چکله عذاب موږ راولو کنه یا دنیا کې آخرت کې مخکې د لیګلو پیغمبرانو فیقولو ندی بخام خاوي ربنا لولا ارسلت الینا رسولا اے رب زمونگا اولی دن را لیگر مونگتا پیغمبر ونت تبع آیاتی کا مونگ بستا دا آیاتونو تابداری کلی وا ونکونا من المومنین امونگ با دا مومنانو نو اولی مونگ بست اوکتا مونگتا دور سوکرا لیگلی وینو اللہی دید پارمی دا پیغمبران را لیگل چی بیا با هر قوم وی چی اللہ مونگ دی خبر نکلو او پنا خبره کې دی روان دي عذاب را واستن الله وینا ولي ودا سکوما انبيي را ولي ګل خبر یې کړل تابونه نازل کړل د خپل ځان نه غونډوالو لا چې بیا ما تاسو ځان نه وې کنه فلما جاءهم الحق من عندنا کله چې راغی دي خلق ته حق زمونږ د طرف نه دی عربو تراغی قرآن راغی پیغمبر راغی قالون اویدیم دو زدی خبر را خواه وی مونگ بتابیداری کلی واو مونگ با ایمان راور دستا سو آغا ایمان دی دی سووی لولا اوتیام ولی ور نکلی شوا دی پیغمبر تا مثل ما اوتی موسی پشان دا اغی معجزو چور کلی شوی موسیٰ علیہ السلام تا دیدی ام دا امسا نمار جوڑ کی کنا دا امسا وی نشتا نا مار بطر سے جوڑ دیدی ام ید بیزاو خیمون تا کنا بر دیتی را دو یو دا معنی دا چمرت کنا معجزات شی ادویم تورات یا دی چولی ور نکلی شو دتا پښان داغه تورات په یو ځل چور کړی شو موسی علی السلام ته کله قرآن په یو ځل ور کړی شو نو په یو ځل کې څه چل دی او په شل ځل کې څه چل دی خدای الله کتاب دې کنه خدای اصل کې بانه دا الله جواب کوي چې دغه څه به مې کړیو چې تورات په شان ته مې یو ځل وته قرآن نازل کړو خدا دا منلو دلیل نزنو اولی اولم یکفرو بما اوتی موسیٰ ولی دی بنی اسرائیلو کفر نو کڑی پاگی توریت چور کلشی موسیٰ علیہ السلام تا پخوا اگا پا یوزل چی منازل کڑیو نو اگاوی چاو مانو دس دلیل نزی چی نو پا یوزل نازل شی نو خلق پا یو مانی پکار داو چی اگای منلو کنا ناغی خود داسی کفرو کو قالو اوی دی یادی دا موجودا دا نبی علیہ السلام پا وقت کی اہلی کتاب یهود نسوارا چیغی دا پیغمبر خلاف دا قرآن خلاف ناغی داسی اکلل چکل قرآن نوی نوی نازل شو ناغی خپل تورات را واغست یره غنی دی به یو سوی ادا بل سوی نا یو شیو د تورات آیاتونه او تورات احکام او د قران یو شیو ګورغی داو قالو او دی یهودن سوارا او سحرانی تظاهرا د ځواله کتابونه د جادو کتابونه دی ادي دیو بل مرګرتیا کوي دیو بل سپورټ کوي ګورو یو معنا دا مجاهد وی تورات او قران دا خو یو شی دی نو بس خپل کتاب یو ورځو چې بقره کې راغلی چې وتتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان تورات یو ورځو د جادو کتابونه راوغست دا هغه وخت کنا فا د معنا کې ابن عباس قالوی سحرانی تظاہران کدا موسیٰ علیہ السلام دے و کدا نبی علیہ السلام دے دوالا ساحران دی دیو بالمدد کئی وی دوالا یو شانتی خبری وی خواہ فقالو انا بکل کافرون اٹوڑ نیلا سو انزل وی چمونگا یو نمنو چی دا مسئلہ پا کی کنا د توحید نام نمنو مون په هر یو باندې کفر کوه الله رب العزت ته ترغیب ورکي چې خیر دی ایمان راوړی داسې مکه وای انجام به خراب شي ګره او چې تاسو یې مونږ یو نمنو نو قران او نو تورات نو تاسو راوړی خیر دی قل او آیا او تا پیغمبر پاک فا فاتو بکتاب من عند الله راول تاسو یو کتاب د الله طرفنا هو اهدا منهما چې غډیر اعلی د دې دوارونه تورات او د قران اهدا ډیر اعلی او ډیر حق اتبعه نزبید سرومنم تاسو راول زبیو منم مونږ خو پکې بنیت نه کوو ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ہے چدا اللہ کتابونا ندی تاسو راولے دیوتا مطالبہ اکڑکا نخوا پہلم یستجیبو لکا اے پیغمبرہ کستا قبولتی ہے انکڑاو کتاب راو نوڑو انشی راولے فعلم پوشا نوائت تبعونا ہوا چدا خلق روان دے پخپلو قوائشاتو پسی تدی مطلب دین نہ دے تدی مطلب اصلاح نہ دا ومن اضلو او ددن لوے گمراہ اشتے پا دنیا کی سوک دے لوے گمراہ ممن اتبع ہوا داغا چانا چی روان دے پا خواہشات پسی پا ہوا پسی روان دے خواہشتا ہوئی بغیر حدم من اللہ بغیر داغی ہدایت نا چې د الله طرف نه راغلی د الله طرف نو سره کتاب نشته سو وحی نشته صحیفه نشته چا سره چې د الله کتاب نه وي نو قران یې په هوا پس روان ده د خواهشاتو پس روان ده اگر که تاسو په ظاهر کې اخکاری او هغه دعوه کوي چمونگا دیر دلوی دین خدمت کو امونگا دا خلقو ہدایت کو امونگا درد کو دا کپرو ارسو باوی خوچو اے کتاب دا سرا نشتا دین خو کتاب دے اولاوی چی کتاب و سرا نین اتبع ہوا اپا ہوا پس روان دا ان اللہ علیہ دل قوم الظالمین بیشک اللہ توفیق نور کئی داس قوم ظالمانو تا دا مضمون یو بیان شو تصدیقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی گورت بیانو نکے دیر صحیح صحیح اووی نپاغ وقت کی دا تا توحی کی گی چا توحی کی گی نو آغا رسولی کنا نستار سالت یقینی شو صلی اللہ رب العزت د بخوانو امتونو نا دلیل پیش کئی دی امت تا چیا امتا بخوانو امتونو که امستازو پشانتی حق پرست تیر شویو او غیولی حق پرستو زکا داغی دا اللہ دا کتاب سرمین و محبت و شوق نورگا چی داغی دا تلک صفتونو کم خوا چی ظلوم خشی تاسو یې چیرې په خوا تاسو اره مونږ اوس دا مسله نه دا وړې په خوا نه ده د بوخانو متن تعریف کې الله مونږ ته دې ځای کې خان نو دې سره سړی له خوشي پدې چې سوچو کې نو بالکل زمونږ او داغي فرق نشتا پاکیزه کې په عمل کې په اخلاقو کې پس ایس کې فرق نشتا ولقد وصلنا لهم القول یقیناً اللہ ایمونگا هر وقت کی رسول دے خلق تا اقبل وینا اقبل قول اقبل کتاب یو دا مانا دا چا اللہ ایمونگا هر زمانہ کی چا ما خلق پیدا کرو ما تا اقبل کلام رسولیو کا پا ارہ طریقہ باندیو وما دغسی ندی پریخی خوا محرومہ میں ندی پریخی وصلنا وصلنا دا سه وخت نو چې هغه کې ود الله کتاب نو وحی بنه کیدا ولی دا سه وخت راشي او خلق بیا گمراه شي خان الله ما گمراه ته نه دی پریخي او لاله یې تذکرون در دې لپاره چې دی عبرت حاصل کی او یا دې امت ته اشاره ده چلاوي مونږه چری دا سی وخنو راز چتا کلاو پکی ٹک دا پینزل سورا دی وحی بن شوا کنا خواهو پا نبندی دو حساب دا اللہ ایمونگ وقت پو وقت را رسول دے دی امت تا قرآن دیرشکا لکی وقت پو وقت وقت پو وقت آدید پار اللہ انم یتذکرون چیز دین دین ایر نشی سبق تین ایر نشی وزنب خانو امتن حال الذين آتيناهم الكتاب من قبل اغه خلق چې ورکلې مونږه غیته کتاب مخکې د دې قران نه کا تورات او انجیل او کنه نور کتابونه چې انبیاء ته نازل شوی او صحیفه وي ټول یا دې ټول تخصیص یې په دې پور نشتا يهود نه سواره ایم او چې څومره مخکې امتونه هم به يؤمنون چاریبا په دې کتاب باندې ایمان راوړو او څنګه ایمان وېزات لالم کله بچ بیانول شو په دې باندې درس به کې دې شو قالو نو ابو دې خلقو آمنا به مونږ په دې ایمان راوړل انه الحق من ربنا او دا حق دې زمونږ طرفنا انا كنا من قبل مسلمين امغه چيو مغ مخک مخک د نازلې د قران نام مسلمانانو یا په خپل وخت کې کتاب باندې ایمان راوړلو او کله چې دا قران په ولسته شو نو قالوا آمنا به هی بس دا ایمان راوړ او دا بالکل حق کتاب دې زموږ طرف ته طرف نه دي ولېغه ته خود خپل کتاب نو علم وکنه نپاغی که خدا راغلیو کنا چه آخر که ودا سی کتاب نازلیگی وچه دا قرآن واوری دو نوی آمنا بی انو الحق من ربنا انا کننا من قبلی سمانا انمونگ دا اخپلو کتابو نو بزریا فدی قرآن باندی ایمان راولد امونگ مسلمانانیو دا که پہر زمانه کیو خواه یو زمانی پوری خاص نه دی عام حکم دی خواه اولائکا دغا مومنان دمخی امتنو چه خپل وقت که پخپل کتاب ایمان راوڑو او چه دی قرآن تپاتی شونو پا دی ایمان راوڑو یو تاونا اجرم مرتینی وربکلی شدیتا اجر و عوض دی دو چندو در دی خصوصیت دی خواه دی وجنه نا چنگنزکا با دو چند دی چپ اولی پا خپل کتاب ایمان او بیا پا دی قرآن بانده نا خو دو چند نشکا نا خو چسنگا عمل دو قسمانو اجورالوم دو قسمار کلیشن دی تا خو دو چند نوی دو چند دایی چه عمل یوی او اجر ولا دبل ور کلیشن ندقا با سرنی خوا دی لبار کلیشی اجر دی دوچند بما صبرو در دیو جنا چه دا گران کار ده خواه چه او بنده پخپل وقت که پخپل کتاب بانده کلکشی او استقامت اختیار که او بیارستو چه بل راشی نو پاقی بانده ایمان روڑی دا دار چا کار نده دا بما صبرو په سبب دا وی چې دې کلکو او صبر کړو په خپل وخت کې هم په حق باندې او چې کله دې امت ترالن نو یذرون بالحسنات السیئه او بیا لګیا دي نو لري کوي هغه خسته طریقې سره د دې دنیا نه سیئه شرک او کفر او بيديني دا دوی ولی ذکر کرو دکه دا خپل وقت که دا دی چکم ایمان و عملو ناغی که دا خپل زیان زیمواری و بس چه زن سم که نور خلق پریده اچه دی امت ترالو نو عمل بلشان شو وز دا خلق و دا اصلاح کوشش که گردی ورپس وید رعونا بلحطن تی عطا و دی امت خصوصیت خدا دیکن نگور دا پخانو امتونو صفتون اللہ اکلل چه قرآن تے حق ہوئی چه منگ پی ایمان راوڑو او وی چې موږ مسلمانان یو او بلدار چې صبر کړو پارک زم سخت باندې او بلدار چې دعوت شروع کو تبلیغ شروع او بل هم ما رزقنا ينفقون مالی عبادت پکې مشتري خیر خیرات مشتري داغه مال لا چې موږ ورکلې خرج کړي د الله په لار کې بلګورا برائت پکې د شرک نه ښا څنګه چې دا اعمال لې پکې کنا دغه سي زمون کرات او نزان ساتل پکې به تر دفاع پیدا سمع اللغو کله چې واوري د چا د خلې نه بده خبرې سپکې سپورې کنزل او وینا اعرضو عنه مختنا پلواری چیر تا تبا زن پا دی خوخ کاری نا زن سر لگی آئی کنا اگو تا کنزل کی بدر دی زن سر ہوئی چیر تا تبا زن پا دی خوخ کاری نا زن گنا انگاره نا ما تا خنر آن رس استا پا خلی کی پاتی کی گی نا اعرضو عنه لده حق پرست شان دا و دیو تا جواب نکی او اګه زمونږ د جاهلانو خلکو چې یو کنځل وکینو کابل وطن نه کوي نو دازه کټه سره ناشتي نو کټه سره وته وي وکاو ته یو دوخلي کنځل یو دوخلي هغه سره خو یو خپل ده دوخلي وته څنګه وکړي دا خاموش راندې ښا نه نه مشران اللہ دا ذکر کی عارضو عن اغیبا پا لمخوارو خان فقالو او بیوی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونگ دا پارا زمونگ عملو ندی اللہ توفیق راکی بیر پی خوشحالیو چلا مونگ لازا دی عملو نو توفیق را کردی زمونگ عملونا دا سنت عملونا دی ولکم اعمالکم اوستاو دا پارستاسو عملونا دی چلائی تنمونگو ساتیم داوتا بیخوا لکم دینکم ولیدین معنی دا لنا دیننا ولکم دینکم دکو دی لنا اعمالنا لنا حلمنا من خوبا صبر کو کار څه کوي تاسو کډیران رانه جوړاوي کنه هم به صبر کوه اولکم اعمالکم ولکم صفحکم وجهلکم وشتمکم وسبکم تاسو به دغز دکړینو کنزلو به دغه دیواز دکړینو مزاوس چې قران چې دکړی کنه ناغا بچاری پا خپل گاوان کی تنگ نشی دا گاوان دی دا ظلم زیادی نا و دا بد و رد نا و دا شور و زور نا پلی که آغار سوی ندی با توی چیر اللہ دی مملا صبر را کی اور لی تاسو لتوفیق در کی من خدا سے نکو لکتاسو چکوئے کتاسو کانزل کوئے نمون خو نکو کتا سپګه سپورې وای نو هنکو دنا اعمالونه زمون په اعمالونو کې دانشته مونږ د دکړې نه دي ولکم اعمالکم تاسو به دغز دکړې نه پات بیا او توي سلام علیکم دا سلام نو متارکت ته ها او سلام علیکم مونږ او تاسو دیو بل نه جدایو مونگا استاسو نا رخصت یو دیده مونگا استاسو خبر حق نشتا خوا پتندی و تلاس که دا جو سلام علیکم مافی گو ماف کا لا نبتغی الجاہلین مونگ دنیا کے دا جاہلان و دین نکو طلب کو دا جاہلان و عمل نطلب کو دا جاہلان و مرگرتیا نطلب کو جاهلانو سره غم قاضی نه ساتو، جاهلانو سره کلی او کور نه کوو. دې سلام معنا وکړه، چې دې سلام دا معنا دا دعا نه ده، سلام التحیه نه ده، بلکې سلام نو متارکت و توې ښا. دا ګوره پخوانو امتونو الله تعریف وکړه دا دور ښا. تسلی ذکر کی پیغمبر لا او د دې حال چې ګوره په خاني امتونه خو ګوره هغه څومره خپل خبرې وکړي اته دې امت حال ګوره چې کوم د نبی له سلام خپل تر دې راشد هغه حال ګوره نور بد چانه کیلا کې چې خپل تر حال یې داري نبی علیہ السلام ورته ناستو حدیث کے راضی دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چلما حضرت وفات ابی طالب چکل ابو طالب تمر را گئے عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام را گئے فقال وی یا عما یترو قل لا الہ الا اللہ دا کلمہ وائے کنفا اشهد لك بها يوم القيامه زب قیامت کی گواہی کوم استاد پارا چې الله دې ایمان راوړو ماته اورې دلیو هوایا کنه ابو طالب سووی وقال لولا ان تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه الا جزع الموت ویرک قریش را پس رست دا پیغور نکولی چی دا ابو طالب دا مرگو یا ریز گورا نزکی کلیمه وی چی لا الہ الا اللہ دمرا دلو ننشم ویلی روارو نشم ویلی نبی علیہ السلام دیر خفا شو او دیوتاوی چی زدب هستا دا پار سوال کو منوست نو دا آیت نازل شه انک لا تهدی من احببتا بیشک تچی ته هدایت نشی کولی هغه چاته چې ستا خوخی تک ابو طالب شو تر دې وکنه یا ستا دا خاندان شو قریش تا خوخ دی کنه ها یو معنا دا ده هغه چاته چې دا خلق ستا خوخی تاغی ته هدایت نشی کولی اځم یقینا ته هدایت نشي کولای هغه چاته احببته چې ستاسو محبت چې د هدایت حاصل کړي ولیکن الله يهدي من يشاء دا الله کار دی او الله خپل کارونو کې بل څوک نشري کوي ښا لیکن الله دې هدایت کې هغه چاته چوغاري او هو اعلم بالمهتدين او لاډیر خپوی کی باغ چا چ لایق ده هدایت ته لایق ده هدایت په بلالونو بلال الله په نس باندې کنا هغه ته هدایت لایق ده هدایت په سلمانونو دغه چې الله تعالی په علم کې کنا هغه ته څنګه هدایت وکړه هغه ته نه چا مينت کړل ده دا تسلی و پیغمبر لخوا و ذکر کوي زجر د دې مشرکان لپاره چې اخر دی ولی ایمان نرول ولی خامخا سوال پیدا کی کنه چې د ملکونو نه خلق راغې او غی ایمان راولو د فارس نه د حبش نه د روم نه خلق راغې هم قامی خلق ایمان را نوړو سره دې نه چې عربو او ډیر بہادر قوم دی نو له وجه بیانې چې بہادری کم ده بہادر خواو چې مسلمانان شو هغه ته بہادر قوم وي مشرکان ابو جهل ته بہادر نشي ویلي ابو لهب ته بہادر نشي ویلي وقالوا وایدا عرب ان تتبع الهدى معك تے پیغمبرہ کمونگ تاثر مرگرتیاو کو استا قرآن امانو او استا اسلام قبول کو نتخطف من ارضنا زمون با دوخ پپو زموکاونه لګي خلق په انداز اوچت کی نتخطف لکه چرک چې دانی ټولی یا غبره چیل چې خلکو نه غوخه تختی داسې به هم دا خله وتختی اړو پته به ونه لګي ګورو ته دا ولي وی دا ځکه وی چې اشاره ده پکې د دې مسلې سختۍ ته او که ناری پوښیو کنه چې دې مسله کې دومره سختی ده چې کومنګ دا اومنل نه باس موږ په هغه ورځ د دنیا نه روک شو یو ها د دې دومره دشمن دې دومره زور دې دا د عربو خبره ده ها د دې کی اشاره ده د دین دې سختو ته چې دا خو مؤمنانو چې الله ولې استقامت ورک دې تاسو ټینګې دې شو ها عربو یې نو چې نو تحتم من ارضنا الله ولې جواب ورکي چیرا خو ډیر قماقل یې نو تاسو دې ته سوچ نه کوئ چې تاسو کفر کوئ شرک کوئ د بوتانو عبادت کوئ چې څومره اولاد له بیا په حرم کې ځای درکړل او امن یې درکړل چې چا پیره قومونه قتلېږي او بس دغه شروع دی اتاست څوک سنوي کنه دا دې حرم پوجبان دي الله وی ګوره چې سره د کفر نه ویل امن درکړل دي نو چې ایمان قبول کین نو به درکوما اتا سګړې وړي وای چې مون بزاس شو مون باغاس شو تور سوچ نه کوي اولم نمکل لهم حرمن الله ای ولي ما دیلا زینه دی ورکړې په حرم کې امنن چې د امن ځای دی او یوازې امن نه یوځای له سمرات کل شین را غوندول شي دی ته د ملکونو نامي وی د هر یو شی چې د کوم کوم ملکونو نه دی مکه ته د حرم ته دا مالونه راځي دولتونه راځي دا خوراکونه راځي دا میوه راځي صفا سوتر غره ها او هغه کی دا شی نشته دی صفا سوتر هغه ته بالکل داسې دونه ندی چې دل تک مرضی چې د کیمیکلو نه خالی ندی هلتا نه یلا هلتا ګورن ګرځي یادا پولیس ګرځي په دکان نه باندې چې کله دکان کې انډا دری روزې پاتې شو نو ورځي یې تنه دری روزو نه پلی نه پری ښه ورځي یې تنه دا وی خرابېږي بیا دغه سه هر شی چې کوي چې دا وی صفا سوترا په او دا وی ماستو دا سه هر یو شی دا وی تر غونډې کنه ها رزقم ملذن الله دې رزق دې زما طرف نه زیولارکوما سرد کفرنا ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر خلق پدی پوئی گی ننو تا مانا روح المانی دا اولم نوکی اللہم کوئی کیف یا خافونا اذا آمنو دی سنگا یریگی چکمونگا ایمان راوڑنو او حال دای چی ایمان راوڑنو سجل بوشی وزمو حرمت الایمان مع حرمت المکان دو عزت بجمشی دو عزت یو عزت ایمان و بل عزت مکان نو امن بڑیر نشی امن بڑیر شی کنا حدیوی نمونگوی دزمکی نوچت کلیشو دا مطلب دا آیات چا اللہوی گورا ایمان راوڑے نو دا امن بام ڈبل شی دا رزق بام زیاد شی خو لا یعلمون لی کنا لا یعلمون کنا خبرتو لذین اروانا دا خوا چه علم کم دے جهل لی کنا خوا نو سو تزورنا ذکر کئی چه اللہ ایمان نراؤڑنو سو مطلب دی چگنه اللہ مونگ تا سنشی ویلی اللہ مونگ تا ندی بیدار اللہ وی ما قومنا حلا کڑی تاسوی وکم اہلکنا من قریت سمرا تبا کڑی و حلا کڑی دی مونگا قومنا بطورت معیشتا هم چدا حد نا اوڑی دلیو پخپل گزران کی معیشت ستوی مال دولت زیونا مکانونا دو دنیا سامانونا بطورت فی معیشت حال اصل دکرخ نوتیو خلقوی کنا وی دکرخ نوتی دی دکرخ نوتیو کنا اگا قومونا خواه او خازن وی بطورت سمانا اشارت و توغت بس سرکشه اکرین قال عطاوی عاشو فی البطور جون دی طول تیر کلیو پا تکبر کی فا اکلو ما رزق اللہ رزق دا اللہ خوڑو ما رزق اللہ و عبدو الاسنام عبادت بود بوتانو کاو تا گورو دا خدای سر ازد نو دا خدای دا سخده چه غچا سر ازد نکی نو زکی دیر زمانا غگ نکاو تا خا چه پریده پریچه اخری اس کی فتلک مساکنوم دغه دی وګوره داغي کورونه دی لم توسکم من بعدیم الا قلیلا اباد نکلی شو پس داغي نا مگر چرته زې پځه پات شوی نور ټول د قصی کندرات پراته دی ښه څه یو خدانه روکو الله ای بس ما زر غسن شي کول او كنا نحن الوارثین الله ای مونږ یو مالکان مالکان خمونگا یور سمونگ تا پاتی کی و دیلهم از تر یا وقت پوری ورکلیو چیزا تاسو مالکان شوئیں علی خوزان پی اوگٹ ایزان پی کامیاب که ایزان دا آخرت جوڑ که انو آغیسو نکڑا وما کان ربک محلک القرآن چرین درفستا علاک ان کے اکلو لران حتا ترغی پوری ابعث فی امیا رسولا چولیگی پا مرکز داغی کیو پیغمبر یتلو علیم آیاتنا اغسل را لیگی چلولی پاگی باندی آیاتو نظمونگا داغ دین دنو پیغمبران خوب داغ دین راوڑے ہونا داغ اس خلقو باکی نور سراوستخا او آیاتو نے رت کلل نا پا مرکز دکلو کی مرکز لکه مصر مرکزو کنا موسیٰ علیہ السلام پا کراو لیگا نورم کلی بوخوا وارو وارو کنا مدین مرکزو کنا شعیب علیہ السلام پا کراو لیگا امکا معظم مرکزو کنا دقسی وی مرکزو نو کی ملی گلی دیخا او کول بیسو یتلو علیم آیاتنا نو آغا دا پیغمبرانو آغا کارنن دی امت تاوالشو نو امت و تشاکڑا خوا او صرف الا قلیلا لا غال خوا الا قلیلا صرف اشاعت التوحید و سنتو چاگید انبیاء و اکار واغست پزی مواری بانی وی کار سکی گی او سر او دانگل نو وی کار سکی گی ناغذی مواری واغست او اللہ دا سی قبول اکڑا چاگی وسط سوالو نکی چی اللہ من خود دے لائق نو چرتا منگا من خود دے لائق نو وست منگ با وست صرف ستا شکریہ دا کون نور وست نکونو چی منگ تا دا سی کاروالا کون وما کننا محلک القرآن انیو منگا علا کون کی کلو لرن إلا والوا ظالمون مگر خلق ظالمان شي و ظلم شروع کی شروع کی حق پر سنپری ذکل نه اوشلی کورون نه وباسی نلای به هلاکونو دا حال ذکر شو. اول تسلیو پیغمبر تا او د مکی والو حال. ابي تخفيف دنیاوی ذکر کو الله چې قومونه مه هلاک کړي دین شمه هلاک کولې خو د هلاکت سبب یعنی اقها د قران اصول دی. محبت د دنیا بس د دې دنیا خلق غرق کو ها دې دنیا وما اوتی تم من شیئن اگر چې درکل شي تاو تاسو شي ومتاع الحیات الدنیا دا سکا دا جون دا دنیا دا وزینت و آو خائص دے و ڈول وما عند اللہ خیر و مابقا او نعمتنا و جنتنا چدا اللہ سر دی دیر بہتر دی دیر عالی شان او ہمیشہ دی کنا غنور سکے و ابقا ہمیشہ دی کنا خوا چی مالک ابن دینار ویلی ہو ویر کدا دنیا دا سروس پینوے کنا د سیمټو د بلاکونو نه وي د سروس پینو وي نو یې عمدہ پکار نه وا ولی همیشه نه ده کنه که اوسې د سروس پینو شي نو سبا یې کې چته ته نزي او ځان غاړي او یې که جنت ته خټو لوټوي نوم زمون قبول لږه که چې همیشه ده د غواز خو به بیان نشته کنه چې ضروري اعلان واره د غواز پکې نشته کنه ها چې دا واد پکې نه نو کاځه خټو لوټوي ناغه زمون قبول لې نو بیا یو ګورو تا خلکو زه خټو لوټو هغه دنیا قبول کړ چې اوازونه کیږي هدي ور په زړه تړلې دي از سروس پینو اخرت یې پرې خو دو چې هغه همیشه دې داسې قما قلی فلا تعقلون الله دې تمره سوچ نه کوي دا عقل دل الله سره در کړل افمن وعدنا وعدا حسنا ایا هغه څوک چې مونږ وعده کړی دا سره وعده خيستا د جنت وعده په هو لاقيه دی باغ سره ملاویږي خامخا چې مسلمان دی مؤمن او موحد دی کمن متانا ومتا الحیات الدنیا اوس تقابل بیانې ښه دا فلا تعقلون معنا کوي چې خلقو چل نظر دی پرگا جی چل دا توخیم دا دوتن دی لگا جو بلکل تا سویوین ہے چی واغد اولار دی او دا زیولار دی خواه دا یو اغد چل اللہ سر وعدہ کردی دا مسلمان دی جنتی دی او دا بلو دا دا قارون بچے دی کم متعناو متع الحیات دی پشان دا آغا چا دی چمون ولا سنفا و پیداور کردی دا پدی جوند دنیا کی ثم هو يوم القيامه من المحذرين او بیا به پرد د قیامت حاضر کړي شي په جهنم کې نه لې پدیم نه پويږي دغه تاسو پرخ نه شي کولی چې دغه یو کامیاب دی او دا بل نه دی کامیاب دغه یو نیک بخت دی دا بل بدبخت دی عجیب خلقه دا عقل معنی او کړي دوره وز د قیامت حال او براءت الله بیا بال تکیو بل سره په جګړو یې اموشت غریوان وې او یوم عینادیهم یاد کا اور چې الله आवाज کی دي تا او تاسو ته نه کوي د دقه خبره ها وې قولو بوای انا شرکای الذین کنتم تزعمون چرته دې زماغه ای صداران چې تاسو دعوی کولې تازو خو بی خلقو سر جگڑی کولی چاو کن اولی تازو برق خواندان ندی نو اللہ با قیامت کیوی سشو وسو چتاسو ایدی با زمانگ دا پار شفاعت کی انم یشبعون لکم و ینصرونکم امام راضی ہوئی قال اللذین حق علیهم القول ابوی اغا کسان چی خبر پاری تین شوخا خبر جب چا تین شی کنا پاگو بایی بیانا وقتا شیخا اگا دا دیغا مشران چی دی با عبادتو نکول دی با داگی پنم شکرانی و نظرانی ورکولی ناگی با اووی پوشو چی دا خمونگی آدی کنا نو بوی ربنا ای رب زمونگا ها اولای اللذین اغوینا مونږ دروغ نه وایو دا خلق دی چې مونږ گمراه کړی دي دا خلق دی چې مونږ گمراه کړی دي دا غلط پیران غلط مشران دی په خپل په ځان وای ښا چې او الله مونږ گمراه کړی دي شیطانان به په کیومی کنه ښا څنګه دې گمراه کړی دي اغوینام کما غوینا دو معنی دی دا سیم گمراه کری دی لکه مونگ کسیم گمراه او پا نمگلی کیم ندی پریشی پورا بس لکه مونگ کسیم دا گمراه پتکے والے ہو او سند و مغست ہو سرٹیفیکیٹ دقا سیم دیل ام ور کرے ہو کما غوینا سنگ چی مونگ گمراه ہو دقا سیم دی گمراه کری پا دی که و سرمونگا بنیتی ندا کری خواه پا گمراه کولو که ادویم چکاب پا مانا دا لام شی اغوینا مونگ گمراه کری دی زکا چی مونگ پخپلا گمراه و مونگ لنور سنرات لل نبا دیتا هم دا غو خون خواه ابیاوی تبر رعنا الیک یا اللہ مونگ استاس را جدا کی گو مونگ د دې سره نمر ګرځي نه کو بس مونږ تاسو سره جدا کی ما کانو یا نا یعبدون ولې جدا کیږي وې ځکه دې خاص زمونږه عبادت نه کړې دې زمونږه عبادت نه کړې نو ځکه یې کړې دې د شیاطینو د احواو د شهواتو هغه دا مطلب چې مونږه چری دې ته نه دی ویلي د خپل عبادت خوبس مونگ اسی دان لدنیا کی او ماحول جوڑ کو ادی پا کناغلا داخلے اوکڑا داخلے جاری بھی کنا ادی رالو داخلے اوکڑا چی مونگا مستاسو پا دیکار خوشا لی بس مونگا خوتا ندی بھی لی پل خواہشو پل طبیعتو شیطان او نفسو دا غی عبادت بیکلی خوا دا یوز جر شو لذی یو بل سر جگڑی خواه فقیل ادعو شرکاکم بیا بھویلی شدیتا دا اللہ طرفنا چی تاسو با دنیا کی دی خپلو آلیہو تاوازو نکول چی یا غوث المدد یا غوث اعظم تو با غوث آوازو کئے غوث او بلی اغا خپل شرکا بغیر دا اللہ نا چی تاسو با عبادت کو فدعوهم دی بال تکم چغه کی چیا غوث اعظم فلم یستجیبو لهم اسو کول आवाज ورنکی دنیا کې ولا ورکړو اسی आवाज کړ دغه سبا اخرت کې وي نه ولا دلته قبول تیا کړی دا نه التفه ور اول عذاب او بوینی جهنم لو انهم كانوا يهتدون دا ارمان وکي چې کاش چې موږ دنیا کې په هدایت وې ربما يود الذين كفروا هذا ديار معنى دي دا مقام خود توحید چې دا دي په مسله توحید کې دا ذکر دي او د رسالت و یوم ينادیهم یاد کا اور چاوازو کې الذی تا فیقولوا بوای ما ذا جبتم المرسلین تاسو څه جواب ورکړو پیغمبرانو ته تاسو چې پیغمبران راځي او تاسو ته دعوت درکو تاسو ته تبلیغ وکم تاسو ته څه جواب ورکړو چې شاعرانو ساحرانو دا جوابونه تاسو فامیه تعلیم لم با یوم ازن ګډوډ بشي په دې باندې جوابونه او دلیلونه په دا ورځ باندې اخو ډېر hebat ته کې څوک جواب کول شي ګډوډ بشي په اسوته جوړ نشي قوم لا تسالون دی با دیو بل نه تپوسم نشی کوله چې ګنه دنیا کې د خپل مشران نه تپوس کاو نال ته نشی کوله ټول پکې را لخوا څوک د توحید دشمنانو څوک د رسول دشمنانو ها نیک خلق دار ګور فاما من تابا هغه څوک چې توبه استلی واده د شرکونو نه و آمنا ایمان راوله پا توحید باند و عمل صالحا عمل کرده و پا طریقه سنت فاسا یکونا من المفلحین یقینا چې دغه به کامیابی فاسا یقینا چې دغه کامیاب خلق ندی خان دا دویمه ایساوا تصدیقات او بیا احوال د مشرکین په قیامت کې دیوبن براءت دا دریم باب دې دی کې اول اثبات توحید کې په دلیلونو سره بیا تخویف دنیاوی دی په هلاک د قارون ربک یخلق ما یشاء و یختار ربستا هغه ذات ته چې پیدا کوي هغه چې غواړي او غره کوي بیا هغه چې غواړي دا ټول کارونه د الله دی ښا ګوره مخلوق یې پیدا هم کړل نو په هغه کې بیا چانټي وکړه نو څوک یې پیغمبران کړل او یختار څوک یې مسلمانان کړل څوک یې عالمان کړل سو کې شهیدان کړل سو کې مجاهدین کړل دا سو کوي و اختیار دا لا کوي کنه دواړه کار کوي ما کان لهم الخيره نشته مخلوق لره زره اختیار رده وکه ها الله له اثبات چې خلقو و اختیار او د بل نه نفي چې ما کان له مخلوق له سه اختیار هغه چې له سور کولی شي سبحان الله وتعالى عما يشركون سمره دا شوان چې الله پاک دې اړي رچت دې دا نه چې دیو سره شریکان کئم هغه سره شریک کم ده دریم دلیل وربک یعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون رب ستا غزاد دې چې پويږي پاغه رازونو پاغه خبرو چې پټ ساتي سینې د خلقو چې دینه وسوکني خبر ښا کما يعلنون او پاغه باندې چخکاریم کوي هغه ته یو شی دی او هو الله لا اله الا هو او ذغ الله ذات ته چې نشته دی بل حاجت روا بغیر د دنا له الحمد فی الاولى والاخره دی الله لرستاینه ده په هر حالت کې سمانه په هر حالت کې نو عموم ته نمراد دي رضی کی اشاره دي تا چې الله هر کار د خیر دی ښه دا معنا هر کار چې څه کار کوي نو هغه خیر دی هغه کې شر نشته ښه دا به موږ ذهن کار نه کوي چې موږ پنځ باندې هغه موږ ته شر وایو نه اما تزله دو کشی وی ناغوی نه نه د خیر نسبت با الله تک ہے اغه خیر کارونه هغه کوي اغه شر کارونه هغه نه کوي هغه بندیان کوي شیطانانی کوي دغه کوي کنه دا سړی په دې پوئیږي نه چله کدا خو زما او ستا په نظر کې تقسیم شوی دی چې دغه د خیر کار دی او دغه د شر کار دی دا زما او ستا په نظر کې د الله په نسبت سره خو ټول خیر خیر دی هغه کې شر نشته دی ځکه دلته دا معنا لو الحمد فی الاولى والآخرة زم معنا خاص الله لرسنا ذا حمدنا و تعریفنا هم په دنیا کې هم په آخرت کې دنیا کې هم سوره خلق دی که شروع کین الحمدلله که نعمت اخرین و الحمدللہ سورة دعا گانو کی راضی او آخرت کی انبیاء جنتیان تی داخل شنو الحمدللہ اللذی حدانا لہادا او در این مطلب داری چی صرف دنیا سرو لگیم نو دی اللہ لرحمت دے و تعریف دے فی الاولا پا اول دو بیان کې او آخرت په آخر د بیان کې پاول د درس کې په آخر د درس کې پاول د تقریر کې او په آخر د تقریر کې شروع کینوم ونحمدوه ونصلی الحمدلله نحمد او چې بس کینوم وي واخر دعوانا الحمد ولو الحكم د الله لره اختیار دی ویلې ترجعون او د الله تبارک و تعالی واپس کړئ شئ او قل ارائیتم عقلی دلیل او آیا خبر را کہماتین جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن کو گرزی اللہ تا سبان دی داشپا ہمیشہ چنور پکی نئی رانا پکی نئی بس شپی شپی الی یوم القیامت تر قیامت پوری اور رد نراولی من الہن نددید موار سوک دیں ددید پارکم بابا دیں چاگہ دار رد راولی تیر پارشتے پکی من الہن غیر اللہ بغیر دالانا یعطیکم بزیان چراولی تاستارانا افلا تسمعون اللہ او رہنا افلا تسمعون ذکا ہوئی چشپا بھئی تیار بھئی رناو پکے نئی خدا نچگنے تانا با اللہ تا پوسنکی دخپل دینو دخپل کتاب کئی با نکتو اتوئے چی اللہ تیار و ماسلی دنا نا اللہ یو فلا تسمعون چی لیده دینا نو او ریده دیم نا پا تیاره که خستر کی کار نکی نو وقت پا کیوم کار نکی تا دمرا ضروری خبر دا اللہ وی خوا مطلب دا دی چکا دا طول مرش پکم نوم بتاسو نزد تپوس کم دا خپل قرآن پا حق کی خوا او تاسو دا بانا نشه اکولی چه تیاره وانو اللہ وی چه تیاره وانو او ریده دینشو کولی قل ارايتم واي خبر را کین جو الله علیکم النار سرمدن کو گردی اللہ تعالی سبحان دی روز ہمیشہ الى یوم القیامت تر قیامت پوری من الہ ذذی موار سوکشتے غیر اللہ بغیر اللہ نہ یاتیکم بلیل چراولی تعالی سبحان دیش پان تسکنو نفی چرام کے پاگی کی دو دریش پی سو کرون کی کنا کل کل صدا سی دنیا کی اگا بندہ بیا سم دماغ خراب شی ویر ڈڑا لگو ما او مازغمی کار نکی خان نوچه تر قیامت پور ہے شپنی دارام وخنی نسو چل بکے و بیام اللہ وی دبستانا تپوس کو ما دخپل کتاب افلا تبصرون اللہ یو ولی عذر نشی پیش کولی ولی رانا روز وکنا وچی رانا روز وانا تابکی ولی زما کتاب نلی دو زما دلائل نلی دو دین نشی خلاصی دیخوا ومیر رحمتی جعل لکم اللیل و النهار دیر پسی ترغیب ورکچی خلقو دا هر نعمت شکریہ دا کول واجب دی کنا نو دا اللہ دا نعمتو نو منے چشپام اروازم دوال دی یو ندے دا اللہ رحمت تخا اچھے نوے نو بیابا تپتا لگے دلی ونو خا نمیر رحمتی ہی سمانا دا وجہ دا رحمت دا اللہ نا اللہ گردو لیتا دا پارشپام اروازم لتسکنو فیه چدش پی آرام کے ولتبتغوا من فضلی او دروازی طلب کے دا فضل دا اللہ او رزق ولعلکم تشکرون تش دغا رزق بکٹی خلاص کب نا او تابداری بهم کے نو عبادت بهم کے بندگی بهم کے دریوال خبری لتسکنو ولتبتغوا او لعلکم تشکرون نو یو رد لی پا خلق باندی چه غیوی مونگتا پا که وقت نمی لیاویگی بس خمونگ اشپار ود دا پنوالای پسیو نمونگتا دا سبق وقت و دا عبادت وقت نمی لیاویگی یا بداکو یا باغکو نو یو خو پا غی جاہلانو اردو کو چنا دوارا بکیں ولعلکم تشکرون شکریبا مداکیں بلی پاگا خلقو سوپیو بانده را دکو چه غیوی در توکل نخلاف دا چه سڑیوی دادان لده رزق طلب کوما دکان کوما نوکری گورما سیکورٹی گارڈ کورما او زما سپایې کار کوم ځان له طلب اغه وی ولستا په خدای توکل نشتا او استا پی نشتا ته توکل نه پیجنې ښا دا خو الله رب العزت وی چې ولې تبتغو طلب بکې دنیا کارونه بکې منډې وای ځان له کار کورې څه بنکې نه تانی اوریدلی چه حضرت عمر بگرزیدو او چه کم سلی بے ناس تولی دنو تبی ویستا سکار مار نشتا ناغ باوی یرجی بس دیر کوشی شو مکنو چه غرب بشن کورا بے والا را خلاس اکلا او یا طول خلق اشتاستا کار نشتا نبی پر خوز داس خلق خوا تا دین اخو نیستی پیدا کی ویوم ینادیم یاد کا عورت چلا وازو کی دی مشرکانو تام فیقولو ابوی این شرکائی اللذین کنتم تزعمون بیادتا ویمکانا یو در خوی چرت دی زمان ایسا داران چی تاسو بی دعوی کولی اگور آل تیزکوی لیو چی صرف رسوائی وا او داغی دروغ کارشو او دلته کې دنه مطالبه د دلیل کوي ښا دلیل مطالبه چې تاسو دغه عبادت کوونو دلیل لسره وو نو لیوم به دلیل کار کړی و نزانا من کل امه شهیدا الله يروب باسو مونږه د هر امت نام گواه څوک دی داغي مبلغ د توحید ابن جوزی وی اگر پیغمبر او قبل سو کو حق پرستو اگر پیغمبر او کنا فقلنا ابوای مونږه تاسو برانکم تاسو دلیل راولې په دې خپل شرک باندې فعلموا ان الحق لله دی والت پوئشي چوه لا حق هو جلاو کنا دا आवाजونه کول دا عبادتونه کول دا نظرانی او شکرانی ور کول دا خدا الله حق همون بابا ګان لور کړی دي ها دا همون ډیر ظلم کړی ان له حق وضلانو ما كانوا يفترون اروک بشي د دینه هغه چې ځان نه سو جوړ کړیو تخویف دنیاوی او دا سبب دی بیا چې کله الله د هلاکت بیان ذکر کړي او په دې سبب بیان کړي نمخ کې مختصر وي پښپېته آیات کې جو ما اوتی تم من شین و متاع الحیات الدنیا دی متاع دو ککڑی ہے وسوی چی دا متاع سشے دے دا متاع قارون سراو کنا دا قارون سراو کنا کم دے تیورا سوخا اللہ دا یادی چی دا تبیا بیا ویم چی گوار دا دنیا متاع دے وی گوار دوے گن دے حتا سوی نگوار دوے نو اللہ ویراش ہے د قارون حال وګورای کنه ها قارون دا ته د خپل نوم دی ازو کوی د نوم نه دی لکه مونږ چې قاری سی بوایونو هغه ته قارون سی بوي ځکه وی د تورات ډیر زبردست حافظ چې دا سی تورات چاته یاد نو لکه د ته چې یادو او د موسی علیہ السلام د رشتہ دار نو څوک یې د سکتر دی او څوک یې د ناسکتر دی او بل سکشی کنا سکشی خو پلولی شو کنا دومره خپلو کنا او بد دو سره منافقت لک سامری پشان نو ها او قواجه او چې د فرعون سره ډیر زبردست مرتبه وا لکه وزیر گورنر په دې مرتبه نو کله چې داغه سلطنت ختم شنو د دې موسی علی السلام سربنیتی پیدا شو چې زمونږه کارونه خراب کړو نو بدل موسی علی السلام سره عینات شروع کړو مال ډیرو بیشکا قارون چو کان من قوم موسی ذبنی اسرائیلیو د قوم د موسی علی السلام نو فبغا علیم نو پبنی اسرائیلو سرکشی شوروک لگو را فرعون دا دید پارا ساتلیو چیر تب ما دی بنی اسرائیلو نا بیغم کی اگوی بس بیغم شا زپوشا دی پوشا زما قوم دے ما تمعلوم دے حضی ظالم با بلکہ قیوم خان ظلمونا کولو در آخی زمانی فبغا علیم گورا فخپل قوم یہ ظلمونا شورو کرو دا دا وسنا ندا فاتینا من الکنوزی اللہ ورکڑی ومنگدتا خزانی ما دمر اندازا ان مفاتحا ہوں چی صرف داغی اکونجانی چابیانی لتنو او بالعصبتی وللقوتی گرزولی را گرزولی بشوی پیو ڈل باندی دیر مضبوط خلقو چاگی بے مطلب داری پکی انولیو تدید پار خاصا ناغی با چابیانی گرزولی وللقوتی مطلب دانو چگنی دا درانیوی دیری چیو یو چابی و سو منو ندغا چابیانی و لکه داوست چی دی خدورا چی دیری وی ولی زیونا دیرو کنا ده کورو نزان لچابیانی وی دکانو نزان لچابیانی وی ده کارخانو زان لچابیانی وی ده گودام زان ل ده المارو ده صندوقونو ده هر چی چابی کنا خواه نو سبه یو لور کلی وی سبه بل لور کلی وی سبه بل لور کلی وی نو اغلوی اڈل پا دیغا زباختا وی اغی نور کار نکو خود چابیانی بے گردولی اول القوتی زکووی چی چاہتی ناغستی ام نشوی چاہتی اغستی او خجوردان خزانی بے اول لوٹ کلی وی کنخا اصوک تینا خزانی اخلی چه اغاو پا یولو ایڈالا بانده کل بیودا دیز این آغاز تغوسه ده غلط مال خود ده حالی از قال لهو قومو کل چووی قارون تاق پا القوم لا تفرح مستی مکوان ان اللہ لا يحب الفرحین یقنان چه اللہ گوری محبت نکی دمسته که انکو سران ده اللہ خوخ نی گوری دمستی با ده لخان نشی گوری وابتغی فی ما تاک اللہ دار الاخرتا او طلبو کا کوششو کا پاگا مالکی چا اللہ در کردے دا کور داخرت داخرت دا پار سو کا دی دنیا دا پار عرص مکوا ولا تنسا نصیبک من الدنیا ہون دارتا اموائیو مئی روا برخ اخپلا دا دنیا نا دنیا کې هم ځان د پکار کوا خراس کا د جامع د خپل اهل او عیال د خیال ساته د دنیا برخه شو او د آخرت لپاره هم برخه کوا د مسلمان شان دار ښا اصل مؤمن او مسلمان دی ته وي او دلته کې قرطبي عبد الله ابن عمر قول نقل کړو چه عبداللہ ابن عمر دا دی آیت پا تفسیر کی ویلیو چه دا هر بندتا اللہوی هر بندتا چه احرس لدنیا کا کانکا تعیشو ابدا دا دنیا پا کار کیم دمرا شوق کوا دمرا چه خلق دیوی نی ناغیوی چه دی جوڑ مرگ نمانی چی دوم را دی دنیا سر شوق و شغل ساتی خوا ادوم را یو پل منده بل پل منده او وعمل لی آخرتی کا کانکا تموتو غدن او چی دا آخرت لپار کم عمل که کم منز که کم عبادت که کم ذکر که نو دا سی پا حضوری کوا چی خلق تاوی نی نوی بچ دے و سبا مرینو چه دے دمرا پا دے خپل عبادت کے مصروف دے دا و دے سبا مرینو تاوی دا مسلمان شان دے خوا چه دنیا پا کار کی ہوئی نی چې دا دولی پی پرتی دیو یو شی راکاگا بل شی راکاگا بوجه آ پا لکا بوجه تی پا لکا نو تو بوئی چی لکا تو جوڑ قیامت نمانی تو جوڑ مرگ نمانی اچی بانگوی او بیا جماعت تراشی نو دا سی پا جدے بناستی توبہ توبہ او دا سی با قرآن تناستی لکا گٹا چی تو بوئی چی دا دی بس با عمری نو دا معنا کړه عبد الله ابن عمر خا د دې آیتو چې وبتغي فی ما تکلا او دار الاخرتا طلب کا پاغمال کی چې الله درکړې تعالی را د کور د اخرت هغه مې روان ولا تنسا نصیبک من الدنیا او مې روا برخه خپل د دنیا نوم موضح القران کوي بالاکل والشرب واللباس والاساس او فراق سکاک جامی سامانونا لوخی احسن ما کان چه سمرا خیستا اغستیشن اخلا اللہ خدا سے نکی چه بس و احسن کما احسن اللہوی لیک خلق سر احسان کما زکا چه اللہ تا سر احسان کردیم دلتا کما مانا دل تشبیح بالکل نشکولی چنه څنګه چې الله تا سره احسان کړي نو هغه سه احسان سو کول شي چې الله څنګه احسان کړي نه زکه علت معنا وکړو که سو کوئی چې زما سره کار چې خلق سره احسان کوم دا ما خلق له ګټلې دا الله وینا خلق له نه ګټلې او ما دل در کړې دا نو چې ما در باندې احسان کړي دي نو خلق سره احسان کاوه دا ته ولا تبغي الفساد في الارض او کوشش مکه او پزمکه کې د فساد موسی عليه السلام سره حسد مکه او عزت مکه ان الله لا يحب المفسدين بشكل لا محبت نکي فساد کوونکو سره دا څومره خنصیت او توک قوم قارون ته او پاغي اثر نکو قال او قارون انما اوتيته على علم عندي بدا تاو زما دی مال تن شټینګ دی دا قارون خبره ده انني مسلمان کوي چې چاته وای چې رمندو داس کوه الله در باندې فضل کړی دی او دنیا کار دی ډیر برابر دی خو د آخرت کار دی خراب دی نظر بدغه وای ښا بدا تاو زما دی مال ته وای مکو د قارون خبره کنا دا خو غویلو یقینا را کړی شوی دی ما ته د مال على علم عندي يوم انا دار على علم عندي دا علم دا لانا زما په حال باندې چې دی لایق دی ها دا خو لا پويږي چې دی لایق دی بل چاله ول نور کوي خدا الله په نس باندې ز لایق يم ابل سوکنه على علم عندي او دویم زما علم دے پا دے خبر باندے چا اللہ زمان رضا دے زکر یار سمال را کری دے خلقو نخاپا دے نور کئی والا زمان رضا دے زید ابن اسلام وی لولا ان اللہ راضی نانی کہ اللہ زمان نوی رضا لما آتوانی نوی را کری او لعلمی ہی انی مستحق دا اللہ علم دے چیز اللہ یقیم کا نخا دا مطلب دے او دا معنا هم کوي چونکه زه د تورات عالم ما او د الله خو علما خوخي نو زه ځکه مال مال را کړې خان اځه معنا زجاج کوي الا علم عندي ما سره چې کوم علم دی د دنیا د ګټلو لپاره هغه بل چا سره نشتا زما په شان تجربه چا سره نشتا زما په شان کاروبار څوک نشي کولې دا خویدار چا کار نه دی علا علم عندي ما سره د مال په اړه ډېری تجربې دي دا ټول معنی صحیح دي خو هغه معنا صحیح نه ده چې من قال عنده علم الكيمياء وي د سره کیمیا علم او کیمیا چې د ګټ نه وسره جوړول څنګه پارس و سره هغه سي دروغ دي دا ذکر نشته اولم يعلم الله وی دې په انوشه دې ورو په انوشه ان الله قد اهلك من قبله چې بشک الله هلاک کړی دی مخکې د دنیا من القرون هغه ډیر قومونه من هو اشد منه قوتن هغه قومونه چې ډیر زیاتو دنیا په طاقت کې هم پاک سره جمع ډیر زیاتو دنیا په جام ما جمع کولو کې چې سمراغي عادیان سموتیان ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوسم نشی کې دې د ګناهونو د دې مجرمانو خلقو دغه سی به الله به تپوس جهنم ته ورځي ولی تپوس خو هغه څوک کوي چې علم ورته نه ښه او الله ته خو علم دې نو تپوس ته ساجد شو فخرج علی قومه چې خلق تنگ کو کنه نو قارون وی چیرې کوزم ورشما نو بیا وسوک زما عرس یا کیانا زخپل عرس په جون کې کومه ګورو تا نو مال یې راجم کو فاسونو باندې په دې سونو باندې واچو بارون او غیلې ز سرو زرو اگر امیره و غرس و تواجول ای خوار شید سرو ذرو بس نخوا فخرج علا قومه رو تو قارون چلوی کولا پخپل قوم فی زینتی پا غخپل نمائش کی قال اللذین یریدون الحیات الدنیا نو خلق خود و قسم ای کن خلق ناست نو اوی اگر کسانو چی داغی رادوا دا جون دا دنیا دنیا پرس خلقو دنیا خوخوان چاگیو کاتو نارمانیو کو یا لی تلنا افسوس چی دمونگ دا پارون مثل ماو تیا قارون دا سی مالوی لکا قارون تا چور کلشوی دیں اگر دیر غٹ ارمانو کو خوا دو محبت دا دنیا انہو لذو حض بن عظویم یقیناً چی دا قارون دا دیر لوی برخی خواون دا خوا دویم قسم خلق پوری او شان نی کنا وقال الذین اوتوا العلم وی او کسانو چا غیل علم ورکل شویو تا مقابله کیا دی خان چی دا حق خبر بلسو کول نشی پیدا آگا چانا چا اللہ والا علم ورکل نوی اوتوا العلم وی گورا مالنا نور سنا تلوی نعمت تکنا خان نو غیوی دی خلق تا ویلکم هلاک شه ثواب الله خیر لمن امن وعمل صالحا دا اخرت اجر یادوي دا اخرت مرتبه او درجه یادوي تاسو دی هغه درجه او مرتبه د الله چې اخرت کې ورکی ا بهتري دي دا چار پاچ ایمان راوړي عمل کلی صالح تاسو ګور دنیا ته پس کې ده تدی ارمانو مکو مومنان خوب دا آخرت ارمان کی چی اللہ منگلدہ سراک لکو بخوانو انبیاء اللہ مومنان اللہ دیو دیوار کری تو دیو جنا تانوی وی چی دین پتہ لگی دا چی ان العلم المعتبر فی الدین چی کم علم چی با دین کی معتبر دے اگر کم علم دے ما لا یقصد به الدنیا چې په هغه سره خلک دنیا نه ګټي اخرت هغه علم معتبر دی چې علم د دنیا ذریعہ وګرځي دا علم د دینی او ذریعہ د دنیا وګرځي هغه نه دی معتبر ها ولا یلقا الا الصابرون او نشي ورکولې دا مرتبه مگر صبر نه کوتا غچاته چې صبر کړي د دنیا نه او د دنیا د محبت نه فخسفنا به وبدار الارض الله يمنغ غرق قارون او کور دد پزمکه کی بس مون موسی علیہ السلام ته وی چوس ددنا ډډه تشه دی والله په زمکه کی خخی فخسفنا به نزمکه او چاو دا ادی په کلاړ وی خلقوی چې ګوردا موسی علیه السلام ته خیر وکړي د دې لپاره چې د اعمال یې ماته پاتې شي نو یو بداری هی الارض اکور و سره جزا هغه کور هغه مال ارسی و سره خخلو او غرکلو ها فما کان له من فاتین سرونهم پس نو د دې لپاره سړډل او چا بیان والا یا نور ډیر ډلې وکنه چې د دې امدادې کړې بغیر د الله نام فما کان من المنتصرین او نو دې په خپل د خپل ځان مدد کوونکې واسبح الذين تمنوا مكانه بالامس او شروع شو هغه کسان چې ارمان یې کړو د دې د مال او د دې د مرتبه پرون هغه چې ویلو چې علی تعالی نام اسلام او تیا هغه سوی یقولون هغه بوي و کان الله استرز کلمای شاو من عباده و یقدر تعجب خبره ده تعجب دې بشک چې الله فراخ رزق ورکیا چاله چوغالي دا علامه ده قبولیت نه ده فرعون ته وګوره قارون ته وګوره او چاله په اندازه ورکی نو دا علامه ده بدبختی نه ده بدد الله خو خدای بس او چګنی چاله ورکنو هغه دې نیک بختی لولا من الله علينا غيوي کچر الله احسان نوې کړي په مونږ باندې لخسف بنا مونږ به د قارون سره په دې زمکه کې غرق کړیو ځکه مونږ وی چې علي تعالی نام ګرمانو کنه او دا چې خلق خو بیا ور سره مرګري کیږي فل ډېر لوی احسان وکړو چې مونږ یې بچ کړو ها وې کان اولا یبلول کافرون تعجب دې شان دازې چنکا کامیابی کی کافران تلک الدار الاخرته دغه کور د اخرت چې نه جعلها الله یې مونږه ورکو همغه مقرر کو د پاره دا کسانو لا یریذونا علوا فی الارض ولا فسادا چغی رازن لري د لوی کول په زمکه کې او نه د فساد کولو د آخرت خلق داده چې الله وی د آخرت ما چاله جوړ کړی د جنتونه لا یریذون علوا د توغورا تاسو نو وی چې لا یعلونا لوی نه کوي نه نه اراده نه کوي دا مطلب زمره بزان ساتي د لوی نه ښه دا لوی زمره صح ګناه دی چلاوی لوی کول سکے جنتیان اغذی چغید لوی اراده قدر نه کوي پړکې نه راز چې مونږ بلویو کو ازما کوي انا فساد کوي انبیاء او خلاف کوي ولا عاقبت للمتقین او خیرت عاقبت د پاره د متقینانو دی من جاء بالحسنتی فلو خیر منها چا چې راتلو کلو په دنیا کې په توحید سره نو ده ده پاره دیره بهتره بدله ده داغینا او غچا چرات لوکو پا شرک سران فلا یزدل لذین عاملو السیعاتی سزا نشور کولی او چال را چا عملو نکلی دی ده گناون الا ما کانو یعملون مگر صرف دخپلو عملونو بدلا ده دینا پس تطبیق کی ده موسیٰ علیہ السلام ده حال او ده نبی علیہ السلام چه اغام مور اغرداو در یابتا زکا اللہ و طویلو چتا تبای واپس کوما این ناراد دو ہوئی لیکی نو واپسی کوا تکا نخوا سنگ چه موسیٰ علیہ السلام یہ واپس کو خپل کورتا و خپل مورتا وعدے و سرکلیو نو اللہ پیغمبر طوی تاسرم زمان وعددا ان اللذی فرض علیک القرآن بیشک آغا ذات و چه نازل کرده ده تا بانده قرآن او فرض کرده ده پتا بانده ده ده بیان زکا اول صورت چه نازل شه و نپاغی که او چه اقرأ نو لستل پا آغا بانده پرست شو کنی داو بیانه کنه لراد دو که لا معاد خامخا با پسکی تا خپل منزل تا نمنزل یو داد چې اتکاله تیر مدینه کې الله واپس کنه مکه معظمه فتح شو پل کله فتح شو لرات دو کلا معاد اسوک تینا معاد دا آخرت اخلی چیغا جنت تی حسن بسری وی جنت تا با دی بوزی قر ربی آلم من جا بالعودان وائی دی خلق تا چی رب زما خپوئی گی فحال لاغا چا باندی چراغ لے دنیا تا پا ہدایت سران پا قرآن سران داغد حال نوم اللہ خبر دیں ومن هو فی ظلال مبین اوغا چې په گمراه ظاهره کې دی دا چې کله فرعون وی کنه موسی علی السلام ته چې ما سمینا بیا ځا دا موږ شران ندی اورېدلی چې دا تاسو راوړم هغه ته هم دا جواب کړو چې ربي اعلم من جاء بالهدى من عنده دا حال دوړو حال تطبیق وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب اي پیغمبر استا امید نو چې ضرب کړی شي تا داسې قران داسې کتاب الا رحمتا من ربك دا صرف رحمت دې درپستانه پتا باندې فلا تكونن ظهيرا للكافرين نو ته بچره نکېږي مرګ لري د کافرانو خلقو دی سر بچاری مرگرتی آنکا ہے دام آغد موسیٰ علیہ السلام حالو خوا سویلو و جائلو من المرسلین دے وزا پیغمبر کوم اخو سواخ پس اداغو امید نو نوی چر نبی علیہ السلام جستا حال پشاند موسیٰ علیہ السلام دے قُلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ اِذْ اُنزِلَتْ إِلَيْكَمْ او دا خلق دی منی نکی لیسو دن جمع دخا دکا دلتا کی دار آگلے نور کے عرض لیسو دن لیسو دن او دلتا جمع دا ضمیر دی دا خلق دی منی نکی دا اللہ دا آیاتونو نچی مبیانو پس دا آگئی چی نازل کلی شتا تا ودعو الی ربکا خلق راو بلا خپل رب تا عبادت تخپل رب تا و توحید تخپل رب تا روح المانوی الى عبادته و توحیده و لا تکونن من المشرکین زان ساتا دو مشرکان لخا دی سر چتا نزدی نشی دی سر چتا کینن گوری دین وڈیر زان ساتی خا و لا تدعو مع اللہ الان آخر خطاب غطا دے مطلب امت تے اوازونه کې او فریادونه کې د الله سره بل مددگار تا لا اله الا هو ذک بل اشتدنن نشته بل حاجت روا مددگار مگر الله دې کل شین حالکن الا وجاه هر شی بفناشی مگر نو ذات الله هغه په خپل حال دا غزاد پشانتی سوک نشتا ولی اغا باقی دی او دا نور فانی دی دا غا وجود پشانتی دا بلچا وجود نشتا ذکر دا هر چا وجود با ختم شی وجود دا اللہ بایی وجود دا اللہ ذاتی دی او وجود دا مخلوق عارضی دی دا رد دی پسوپیانو بانده اغیوی نا وجود یاو دی وجود وجود دا لا وجود او مخلوق وجود یاو دی وحدت الوجود گورا زانه دین جوڑ کرده لیکن قرآن ویهو نده دا مخلوق وجود فنا ده ختم بشی او دا لا وجود بانده فنا نرازی اتو این وجود یاو شده دا گورا سمه دا قرآن خلاف کئی دا سیمانا کولا سفیان سوری کلو شین حالکن الا وجہ هر عمل تبا دے چه دا اللہ رضا پکی نہیں ہاں اگا عمل بقبولی چه دا اللہ رضا پکی لہو الحکم دے اللہ لر اختیار دے وسم پا دنیا کی ویلے ترجعون او ده الله تبا واپس کړی شي په قیامت کې. سورة عنکبوت.